tillsammans hand i hand, blyga som ett nyförälskat par. Det går ett sus i vindarna, jag hör en kärlekssång. Bara vi två för allra första gång. Redan ifrån första stund så visste du och jag att allt för många frågor sökte svar. Redan ifrån första stund slog hjärtat extra slag. Ett ögonblick jag gärna vill ha kvar. Nu går vi här för första gång tillsammans hand i hand. Bara vi två för allra första gång. Jag hör en kärlekssång. Bara vi två för allra första gång. Märker du hur tiden tycks ha stannat lite grann? Bara för att ge oss lite mer. Ändå formar det som sker. Det går ett sus i vindarna, jag hör en kärlekssång. Bara vi två för allra första gången.